بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وكلي تمشكور ونويتو الشيخ أبو موسى أبو بكر كيزة حفظه الله kwa muhadhara huu qayima aliyoelezea vizuri sana, muhadhara ambao umehimiza waislamu kufuata manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, muhadhara aliyotoa dalili nyingi za Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zinazothibitisha na kuamrisha waislamu wafuate njia hii. Ndugu zangu Waislamu, sote tunajua changamoto zilizopo hapa katika nchi yetu hii za kuhusu da'wa hii ya haki. Sote tunajua hivyo kwamba kuna watu da'wa zao ni za kupinga manhaji hii ya haki. Sasa mara kwa mara walinganizi kama hao wanavyokuja wanatoa dalili zile zile zilizo katika Qur'ani za Allah anavyoamrisha Waislamu wafuate manhaji hii. Sasa wale wanaopinga manhaji hii watoe aya zinazovunja hizi, watoe dalili zao za uhizbia wao, watoe dalili zao za uikhwani wao, watoe dalili hizo katika Qur'ani na Sunna na aqwalu sahaba ambazo zinaeleza kwamba manhaji hii sio ya haki. Manhaji ya haki ni manhaji ya ikhwanul muslimun, muslim brotherhood. Mambo haya si ya kuimba ni sawa, yana dalili katika Qur'ani, atoe dalili ya kuimba katika Qur'ani na hadithi za mtume sallam, watoe hivyo. Mbona wanasema tu wale wanajidai, wale wanasema kwamba pepo ni yao, wao watoe hadithi zinazosema kwamba vikundi vyote hivi vienda peponi. Uhizbia, watu mahizbia wanakwenda peponi, waimbaji wanakwenda peponi, watoe dalili hizo. Mbona wasema sisi tunajidai? Tunajidai vipi? Hizi ni aya za Allah na hadithi za mtume sallam sahihi tunazosema kwamba waislamu wote ni wajibu wao kufuata manhaji hii ya mtume na masahaba wake. Sheikh hafidhullah ametoa dalili ya suratu Tauba na ziko dalili nyingi. Dalili ya suratu Al-Baqara ametoa wajibu wa kila muislamu kufuata manhaji hii ya haki. Wao watoe aya zinazosema kwamba hii sio kweli. Ukweli ni kufuata manhaji ya ikhwanul muslimun, ukweli ni kufuata manhaji ya kihizbi na manhaji ya kisufi. Watoe dalili katika Qur'ani kama ni wa kweli. Wasipotoa, na tumefanya dawa hii miaka sasa hivi, mbona hawatoi dalili hata moja kuonesha kwamba wao ni warongo wakubwa? Warongo wakubwa katika da'wa zao. Da'wa zao ni batil wanazofanya. Da'wa zao wanafanya kwenye maholi. Da'wa zao wanafanya mbele ya wanawake. Kwa nini hawakuja wale kutoka Tanzania wakafanya muhadhara wa wanaume msikitini? Kwa nini wamekwenda kufanya da'wa kwenye maholi na mbele ya wanawake moja kwa moja wazi wazi? Da'i anatoa muhadhara mbele ya wanawake, wanawake wanacheka. Tunazo klipu zao. Hiyo ndio haki kweli au ni batili? Moja kwa moja ni batili. Allah anasema qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, waambie waislamu wainamishe macho yao, wahifadhi tupu zao, dhalika azka lahum, hilo ni mtakaso kwao. Mpaka Allah akasema wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Leo nyinyi mnakwenda kutoa muhadhara mbele za wanawake, halafu mnasema maneno yale ya machafu machafu za wanawake. Nyinyi kweli ni maduati nyinyi wa haki? Au mnakwenda kuwafundisha wale wasichana wa Kiislamu na kwenda kuwafundisha machafu? Hii ni kufundisha nini? Kweli maduati wa haki watajuzisha kuzungumza na wasichana moja kwa moja na kuwachekesha na kuambia maneno ya ndani, maneno ya siri? Huu ndio ulezi gani wa Kiislamu? Ndio dawa gani ya haki iliyo hivyo? Kwa hiyo ni urongo, dawa yao ni yongo, ni ya batil. Sasa walete dalili. Mbona watoi dalili, wanasema nje nje tu? Watoi dalili katika Qur'ani ya uhizbia wao. watoe dalili katika Qur'ani ya uikhwani wao na kujuzisha kuimba na kujuzisha kuzungumza na kutoa muhadhara mbele za wanawake moja kwa moja biduni ya hijab. Wa idha saaltumuhunna mataan fasaluhunna min wara'i hijab. Aya inaothibitisha kwamba huwezi ukazungumza na wanawake moja kwa moja, wao wanakuona na wewe unawaona. Leo wanazungumza na wanawake, wanacheka mauduati hao, wanawachekesha wanawake, wasichana wanacheka. Hadhi da'wa al-haq, hadhi da'wa ndio ya haki au ni ya batil? Halafu tukisema tunaambiwa nyinyi mna mkazo sana. Kama sisi ingekuwa ndio tunaozungumza na wasichana namna hiyo, nyinyi mngesema nini hapo? Wazee wa Mombasa, nyinyi mngesema nini? Kama sisi tunaoita wasichana tukenda tukazungumza nao tukacheka nao vile, nyinyi mngesema nini? Leo wanazungumza wale, wao ndio wa haki, sisi wa batil. Sisi tunaokataza vile, aya za Qur'ani zinakataza, sisi ndio tuko batil, wao katika haki. Ile ndio haki ile. Sio haki ndugu zangu, ni batil. Hata kama mtanyamaza, ile ni batil. Lazima waambiwe, lazima wapewe nasaha kwamba wako katika batil, wasifanye jambo lile. Sisi mara nyingi tunawakataza wasichana wa Kiislamu wasiende katika mihadhara ile, sababu ni batil. Kwa nini hawafundishi wasichana wa watu wa Kiislamu? Waweke wafundishe ibada zao, wafundishe akida, wafundishe manhaj. Kwa nini hawafanyi hivyo? Wanakwenda kuwachekesha na kuwaambia maneno ya ndani, maneno ya siri. Ndugu zangu, wanakwenda vibaya. Hawa watu wanakwenda vibaya, ndugu zangu Waislamu. Watu wanasema sisi kwamba tuna dawa kali, tuna nini? Hii ndiyo dawa ya haki. Hii kali ndiyo dawa aliyokuja nayo Mtume SAW na masahaba wake. Hakuna dawa ya upuuzi namna ile. Kwa ndugu zangu Waislamu, Waislamu lazima tuwe macho na wasichana wetu, lazima tuwe macho na dada zetu, lazima tuwe macho na wake zetu, kuwaachia huru wenda wakasikilize mihadhara ile. Lazima Waislamu watahadharishane, kila mwenye mke wake amtahadharishe, kila mwenye binti yake amtahadharishe, kila mwenye ukhti yake amtahadharishe kwenda mihadhara ile ya batil, ya kuangalia na muhadhirin wale moja kwa moja na kucheka moja kwa moja. Mihadhara haifundishi chochote, bali ni mihadhara ya kukosea heshima wasichana wa Kiislamu. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ndiyo dawa aliyokuwa nayo Mtume SAW ya kufundisha watu ibadat, ya kufundisha watu aqaid, aqida za haki, aqida ya Mtume na masahaba wake, manhaji ya Mtume. Hii ndiyo dawa ya haki iliyo na dalili katika Qur'ani na Sunna. Lakini watu wanakwenda ovyo, vijana wanakwenda ovyo, vijana wanaimba, vijana wanafanya mambo haya, vijana wa Kiislamu wanaachiliwa huru. Mwisho watakuja kucheza sasa. Mnawaachia wanaimba, mwisho watakuja kucheza juu ya maholi. Hawa mnawaachia wakiimba hawa. Waachieni tu, msiwakataze. Aya zimekataza kuimba, hadithi zinakataza kuimba, nyinyi mnasema wale wako sawa. Sasa waachieni, watakuja kucheza pale juu ya maholi. Mtasema nini nyinyi? Mtu kijana wake Muislamu wa kivulana ana ndevu zake anacheza juu ya holi, atasema nini huyo? Hii mambo ya kuachiana kuachiana, mambo ya kutokozana kutokatazana munkar na kutoamrishana mema ni mambo ya hatari. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Walikuwa hawakatazani wale watu wa munkar, wanachekacheka nao, wakala nao, wakazungumza nao, watu wanafanya munkar yao, wakalaaniwa. Sasa hao watu wanaachiliwa, halafu watu wanadai kwamba wale wako katika haki, sisi tuliona dalili za Qur'ani na Sunna tu katika batil. Kwa nini watu wanafanya mambo kinyume kinyume? Kwa nini watu wanafanya mambo kinyume kinyume? Leo Qur'ani na Sunna inaikwa nyuma, wanaachiwa wale hawana Qur'ani wala Sunna wanaofuata, wanafuata hawaza nafsi zao. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima Waislamu waamke, lazima Waislamu wajue haki ni ipi, batili ni ipi, lazima Waislamu wajue kheri ni ipi, shari ni ipi. wafuate khairi wajiepushe na shari, wafuate haki wajiepushe na batil. Lakini baadhi ya Waislamu bado wako katika batil vile vile, manake kuangalia wazee wao. Haya mambo mbona hayakusemwa katika wakati wa shekhi fulani? Kwani huyo shekhi fulani alikuwa ni mtume? Huyo shekhi ambaye hakukataza, hakuja na manhaji hii, ilikuwa ni mtume wa shekhi? Kullun yu'khadhu qawluhu wa yurad illa Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam. Naam, kuna mashekhi wamekuja wamekufa rahimahumullah, wengineo hafidhahumullah wako hai, hawakuja na manhaji hii. Naam, hii ni manhaji ya haki, hata kama wao hawakufanya da'wa hii. Sheikh Muhammad Sharif Famau rahimahullahu ta'ala, tulimfuata wakati wa mwisho mwisho wa uhai wake kule kwa ndugu yetu yule shekue. Tukamfuata Sheikh Muhammad, bwana tumekuja sisi twafanya da'wa salafia, wasema nini? Sheikh Muhammad Famau rahimahullah asema, fanyeni da'wa, hii ni da'wa ya haki. Sisi hatukufanya da'wa hiyo, lakini hii ni da'wa ya haki, fanyeni. Sheikh Muhammad tulikuwa naye, Sheikh Muhammad rahimahullah rahmatan wasi'a, Sheikh Muhammad Famau rahimahullah akathibitisha kwamba da'wa hii ni ya haki, hata kama yeye hakuifanya, lakini da'wa hii ni ya haki, fanyeni. Sasa hata kama mashekhe wengine wa zamani hawakusema, sisi tunamtegemea yule, ni shekhe anayejulikana na Kenya nzima rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Kwa hiyo da'wa hii ni ya haki, da'wa iliyoamrishwa na Allah, iliyoanzishwa na Allah. Mwanzilishi wa da'wa hii ni Allah subhanahu wa ta'ala, kiongozi wake aliyoongoza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafuasi wake masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in, wakiwemo maimamu wanne: alimamu Abu Hanifa, alimamu Malik, alimamu Shafi'i, alimamu Ahmad na wengineo waliokuja, kina Ibnul Mubarak al-Auza'i. Wataka nini zaidi ya hao? Kuna watu zaidi ya hao? Ulaika abai faji'ni bimithlihim idha jama'atna ya jarirul majami'u. Ndugu zangu, sitaki kuharibu muhadhara aliotoa Sheikh Abu Musa, nikawachanganya changanya, kwa hiyo naishia hapa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabat, atupe thabat katika manhaji hii, atupe thabat katika haki ila almamat. Mara kwa mara tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili la thabati, sababu ni katika dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuomba Allah thabati. Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'atik. Dua za Mtume alizokuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunatakiwa mara kwa mara tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua hizi za Mtume, ili atupe thabati katika haki hii. Lakini vinginevyo, Waislamu wengi hawajaamka hapa Mombasa, wengi sana hawajaamka. Leo Waislamu ni wakumwagiza yule itorani, sijui yule wa Tanzania, yule mpozeaji, sijui itwaje, sijui Waislamu wanamwagiza mtu yule. Subhanallah. Halafu hawa wanajiita watu wa sunna hao. Watu wanamwagiza yule anayesema kwamba ahlu tabligh, jamaatu tabligh ni aqrabu ila sunna min as-salafiyin wa min jami'i al-muslimin. Kishki amesema maneno hayo. Halafu wanamwagiza yule eti ni mtu wa sunna. Jamaatu tabligh aqrabu ila sunna. Man qala laka hadha? Kwa ndugu zangu Waislamu, Waislamu lazima wajue haki, wafuate haki. Waislamu lazima wajue batil, waachane na batil. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika haki. Wallahu aalam.